TDG, RZ, pasuj z nami hardkorowcami. Jaho! Nie namawiam cię do kupna polskich kapłet. Nie łudzę cię nadzieją, że będzie dobrze dzieciom, bo nie wiem co przyniesie jutro świt. Fakt faktem, że mam ciężki charakter, gram w zielone. Pokazuję się tam, gdzie dają mamone. Wierzchni za friko, obejrzyj sobie wiadomości. Potem w elektrusie ciszą, gazeta piszą. Zdanie za zdaniem, lepszy wiedzą coś o nas. To jest pytanie, konserwanie nad stolicą. Konfrontacje jakby znikąd, podzieleni na tych co krzyczą i tych co są bogami. Film wydarzeń szybkimi obrotami prowadzi nas tymi tukami. Kurwa co się dzieje i dlaczego szatan zawsze głośniej się śmieje. Co dzieje? Narkomani, miejskie bundy są wodni, więc kradną. Tak niedawno byłem zerem, a teraz ser za celem. Powiedział swój teren, tak ma być, kumasz, to jest przeznaczenie. Dokładnie tak. Te nagrania to krążą jak po mieście ploty. To jest polski hip-hop, nasz flagowy narkotyk. Specjalny tylko dla nas, nie na eksport. I jest coraz lepiej, chociaż miało być kiepsko. Bez porównań ze sceną francuską czy niemiecką. Z dnia na dzień lepiej, wiedz to. Po prostu faktem jest to, że to się rozwija jak bity Timberlanda, a ja zwijam blanta. Nasza propaganda coraz lepiej działa. Nie ma szans, żeby zabić ten hałas. Mówiłem, że lunie, to do przodu sunie. Coraz więcej ludzi się tu bawić umie. Dokładnie tak, i tony w dumie. Zestaćcie na to, żeby ponad się unieść. Ktoś może nie rozumieć z tego nic. Po prostu tak ma być. Ja otwierając jedne drzwi, inne zamykałem. Tak ma być od dawna, to wiedziałem, tego chciałem. Tak ma być, rozumieć, rap dla wszystkich. Do przodu sunie przez takie nagrywki. Styli wielość, yo i elo. Rozpierdala dziś całą Polskę w stereo. Ci, którzy czwórkę podzielą, uszą dwójkę, nie zero. Tu rap TDF i GRZ żelą. Tak kielą, impreza za niedzielą. Wleża, TDF tu wieża, dokąd wino zmierza. Jak to dokąd? Tam, gdzie jest spoko. I nie wyświetlają chujowych filmów z LTO. Dedykuję to blokom twoim i moim ziomkom. Kamienicą i je... Takie combo. Rozumiesz? To takie combo. To takie combo. Kombosy, też mam melodii dosyć. Ścinam włosy, problemów stosy. To przeznaczenie, jego nie zmienię. Żyję na arenie, gdzie bykiem cierpienie. Ale co tam szybko, puszczam je w zapomnienie. TDG, RZ, jednym dziś płomieniem.